Jacques Le Tam கணக்கரு அயந்த தம் சவணகரு அயந்த தம் சவணகரு அயங் பஜந்த

abhisamecce sakku ujjuce sujjuce suvacuce samudu anatimani santu sakuce subruce apakicuce sallahukavuti sandendriyoce nipkuce apagabhukulesu ananugedhu nache khudang samachare kinchi yena vinyu pareyupavadeyum sukhena vakhe minuhuntu sabbe satta bhavantu sukhetata sabbe satta bhavantu sukhetata yeke chipanabhutathe tasava thavaravayanavasesa digavaye mahantava majjima rasaka anukathula dittavayeva aditta yeca dure vasanti avidure bhutava sambhavesiva sabbe satta bhavantu sukhetata sabbe satta bhavantu sukhetata naparo parangnikubhete nati manyetakatachinankanchi vyarusana patighasanya nanyamanya sadukhamecheya mata yata niyang putang ayusa ekaputam yanurakhe evam bizabhutesu manasang bhavaye aparimanang metancha sabbalukasming manasang bhavaye aparimanang kuddang adhocha tiriyancha asambhadang avirang asaputang tetang charang nisannuva sayanuva yavatas vigatamedu etang satting yaditheye brahma metang vihayang yidhmah dethenjayan pragam silva dasanen sambann kami suvinaya gedang nahi jat gabhaseyang punaretit Yanid bütani zemagdani Bhammani vayani vayandirige Tathagatan devamanu zabhujidan Thamang namazamazvadiyad Sanghang namazamazvadiyad Charanan Shishanavaya Dharam Ratanaya Sadhya Chakaya Dharamarasa Vishyan Rasana Labhaya Dharamasa Chilke diye chuda Rinan chukaya jaya jiva jiva nandaramaka dukhi Yehi uchit upaya Esa seva ke Bhala Sabhika Suya सबके मन जागे धरम मुक्ति दुख से मंगल हुए भवत सर्व सबके मंगल सबके मंगल सबके मंगल रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल रे दृश्य रे दृश्य सभी जीव का मंगल जीव का मंगल रे निर्भय हो निर्भय बने सब निर्भय हो निर्भय बने सब सभी निरामय हुए रे सबके मंगल सबके मंगल सबके मंगल हुए रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल रे जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन सुखिया सब का मंगल।